comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com ho porteu? Bé, mira, anem a la marxa, no? Bé, pues sí, mira, ja és 16 d'octubre. Ja han tombat el mes d'octubre, ja el portem a mitjan, pim-pam, cap de setmana per davant, una meravella. Algo de àvia, el final del cap de setmana, però en fi, crec que anem a disfrutar-lo i moltíssim. I com cada dia, i com que és divendres, en més esperit festiu i de propostes per al cap de setmana, arranca València Abierta. Vos ho jure. És un privilegi ser professional i radiofonista i treballar en un equip amb tantes dones. Perquè és me meravella de la capacitat. Soc un enorme admirador de l'eterno femenino, ja ho he comentat moltes vegades. Com és possible que Arantxa Ferrer siga capaç... Com estàs, Pelaella? Hola, molt bé. Ja sé el que vas a dir. Del tio. No, és que és espectacular. La capacitat d'Arantxa Ferrer i en general de moltes dones, o sigui, és capaç de posar un tuit o un WhatsApp o no sé, el que siga més difícil, en la mà dreta, en la mà esquerra, t'està pujant el potenciòmetre, però el que toca, no? Perquè és una taula plena de botons i ella toca el que toca. Està d'altra banda, de reull, mirant la pantalla de l'ordinador on té el Facebook obert a veure si són verdes o madures, i després té una altra pantalla d'ordinador, que ja no sé en quin ull la mira, en la que està la pauta, que és una cosa, i és on tots els soniquetes i les entrades de telèfon, tot el que passa en el programa ho té ella allí controlat. I a l'altra mà té el telèfon. O sigui, és capaç... És impressionant. Eres Octopus. Sí. Octopus, sí. Esto es fantástico. Com portes el divendres, Pelaella? Molt bé, molt bé. Què artista eres? Desitjant començar el fin de setmana. Que florida, vienes. Moltes coses que fer. Esta blusa florida me gusta mucho. Tens moltes coses que fer. És molt primaveral. Va animar-te, no? Sí, un poquito. Sí. Anem cap a l'hivern, jo vaig al revés. Primaveral. Bueno, tu ja saps que... Les embarassades tenim el calor corporal prou més alt la temperatura. El termostato se regula d'una manera distinta. Clar, quan aneu tots en bufanda jo aniré en manera curta. Això va ser així. I faràs buf, buf, buf, buf. Sí, ves acostumant-te. Dins de dos dies vinc d'entirants i de groc. Mireu, si no, Sílvia Tomàs, ateviada com una perfecta executiva. Tu creus? Pues mira, avui porte un mocadoret al coll que me va portar la meva germana, que és l'única de la família que viatja, de Bali. De Qué Bali, bonico. Pintat a mà. Qué bonico. Qué colors sí, té sí, més xulos. Sí, és com peixets tropicals de Xina, no? Sí, una, sí, és una cosa tropical. Molt tropical. Bueno, encara que siga, pues això. Qué xulo. I no podríem comentar-li al mestre David García que mos posara una camarilla, així en un costat, així en el personal, igual podria, si pues té sí. gust de veure un poc el tema, o potser si ve un artista, que sempre fa gràcia això, veure-ho com em venen així, això. Bueno, podíem això demanar-ho, podíem això fer-ho. Estic molt content en el tema de la venda del trinquer de Pelayo, que al final hem estat parlant, som molt de la pilota valenciana, de la pilota de baqueta, ja sabeu, així en la 97.7, i m'alegre molt que este... empresari i gran mecenes de la pilota valenciana, com és l'amic José Luis López, hagi posat els diners, que són 635.000 euros, que és una pasta. I algú dirà, home, al costat de lo que se baralla, per exemple, de les xifres que se barallen del nou estadi del València, dius, és que no té... Bueno, bé, però, escolta, s'han de posar això 600.000 euros. M'alegro molt. En el programa d'avui, pues, mira, divendres, les estrenes cinematogràfiques, tenim també una agenda per a que tingueu clar i anoteu quines són les coses que podeu fer durant aquesta cap de setmana, superxules. Però hem de començar el programa, Sílvia, en un gest entre la indignació, l'amargura i la por. També ho hem de dir, perquè sabeu que hem conegut este matí, i per descomptat els servicis informatius de la 97.7 i del grup d'editorial Premsa Ibèrica, tant el diari Informació com Levante, estem pendents de l'última hora. I és el cas d'este pederasta, d'este malnascut, perquè sa mare serà una santa, no ho dubte, però este home és un, és una, és una, és un mal nascut. Un monstre. És un monstre, absolutament. Un home de 50 anys que ha abusat i ha agredit sexualment a almenys a 13 xiquets d'entre 7 i 14 anys. Ha passat en Alcoi. Jo m'imagine este matí Alcoi absolutament colpida i la comarca de saber que durant 15 anys ha estat vivint Alcoi este home sense alçar sospites i abusant de totes aquestes criatures. És que és dramàtic, això. És sí, no me... la veritat, si faig un exercici d'empatia i de posar-me en la pell dels pares d'Alcoi, l'angoixa que deuen sentir ara mateix deu de ser tremenda. I des de la distància, la incredulitat i, la, i el dolor de saber que aquesta persona, això, durant 15 anys ha estat fent... Però al millor llitges la notícia tant a Levante com a Diari Informació i te dones compte de que el modus operandi era ja d'una persona que estava per damunt del bé i del mal, que captava els xiquets en el carrer, que els feia promeses, que a més els amenaçava i que probablement tindria la convicció de que estava per damunt del bé i del mal. I afortunadament, gràcies a la denúncia d'un dels xiquets i a l'actuació ràpida de la Policia Nacional, es veu que no només l'han pillat, sinó que en este cas l'incaut no tenia res amagat, sinó que en sa casa i a través de l'ordinador han pogut ja confiscar material molt sensible. I bé, jo, a mi m'agradaria saber com està el coll ara mateix i com estan vivint este moment. Pues precisament, cap al coll ens n'anem per a parlar en el delegat del diari Informació, el diari del grup d'esta casa, que és l'amic Mario Candela. Hola, bon dia. Hola, Mario. Bon dia. Estem imaginant i replegue les paraules de la meva companya, de Sílvia Tomàs. És que el coll té que haver amanegut avui absolutament colpit per esta notícia. Deu haver, no sé, una sensació entre la incredulitat i la no sé, la vergonya, no? Sí, l'indignació. Toni Francesc comentava fa uns minuts que sempre penses que aquestes coses passen en un altre lloc. Sí. Mai t'imagines que pugui haver algo de prop, no? Que siga un veí, el veí del costat, un conegut de ta mare, que viu en el mateix barri que tu, o així, no? Una mica de... No te puedes imaginar que esto lo tienes tan cerca. Sempre són coses que passen en altres llocs, en altres... en altres fets, no? I la veritat és que sí, des de que s'ha difós este matí la nota de la comissaria provincial, pues, la gent està reaccionant una mica, pues, tots intentant assumir què és el que pot haver passat, que només es coneix una part de la història, no? Diguem així. No? Clar, perquè de moment, Mario, són només 13 els xiquets, però podrien haver més. Sí, efectivament, de moment la policia està treballant i pot ser també que hi hagi gent que ara a l'haver-se publicat doncs tinga interès en denunciar-ho, pense que han pogut passar o mira, jo vaig veure tal cosa en determinat moment i pues, jo potser pues, pot tenir relació, no sé. Uh-huh. És com la mateixa que hi haurà que començar a desenrotllar, a veure fins a on arriba, que esperem que per sort es quede molt prop i no vagi més lluny, perquè 13 xiquets o 13 casos confirmats d'abusos a menors ja és molt. Ja és molt. Ja és molt. I no? També són molts esos 15 anys, no?, que se suposa que este home ha estat practicant això, este monstre. Jo m'imagino que la comissaria d'Alcoi ho tindreu prou... Bueno, i la policia de la comissaria d'Alacant, que són els que ho han portat, deu en tindreu prou amarrat, no? M'imagino que la història, una volta van rebre la primera denúncia, van començar a tirar de la mateixa que era que estàvem parlant i m'imagino que aquests casos deuen tindre-los confirmats, vamos, i ratificats. I Mario, què vos ha contat la policia de la manera en la que actuava este monstre? El perfil, sabem que és un home del voltant d'uns 40 anys i com esteu comentant portava 15 anys almenys actuant, és que violant, és que què dius, no? Agredint, abusant sexualment, no?, d'aquestes criatures, no? Que, quina era la manera, perquè trobo que ara serà molt interessant també advertir, no?, a pares, a familiars, la manera en què estos monstres actuen. Què vos ha dit la policia? Com se guanyava la confiança dels xiquets? De dues maneres. Passava per Sparks i pues, intentava guanyar-se la confiança dels xicons, suposo que intentant fer-te amic, i també utilitzava el gos que portava, que un gos sempre és un element... Sempre havíem sentit dir que moltes voltes un gos es pot utilitzar-se per a lligar així d'una manera més fàcil per arrimar-te a una xica o un xic, no? Pues en este cas es veu que aquesta persona va utilitzar per arrimar-se a xica. Mira quin gos tinc, que bonic, tal, toqueu-lo i tal. Vols un caramelo? Tinc un videojoc. suposo que és l'estratègia habitual que al final als xicons és fàcil engatusar-los si eres un adult, no? Pots tindre arguments i maneres, no? Que és el que sembla que ha fet esta persona, que a més tenia milers de fotos i vídeos en sa casa per lo que han dit. Tratar d'imaginar, no? Efectivament, que en la casa d'este monstre hi havia en el seu ordinador, en el seu disc dur, milers de fotografies, algunes fetes per ell, també, de les criatures implicades. I ara uno està pensant, com deia Sílvia, també en estos familiars d'estes criatures, el procés ara mateix entre el perdó d'una banda, l'assumpció de la situació i per descomptat l'ajuda als menuts, el fet de que tinguera tot este material, que imagina també per a la policia, estem imaginant també lo dur que deu ser fer-se càrrec de tot este material, i en alguns casos pareix ser que la policia ha trobat una espècie de, m'ha sobtat també el cas, que hi ha una espècie de contractes, per dir-ho així, que firmava ell entre els xiquets per a deixar negre sobre blanc quin era el tipus d'intercanvi que se feia. És que havia normalitzat, clar, practicant contínuament esta horrorosa pràctica, al final l'havia normalitzat ja de tal manera que tenia fins i tot uns contractes que s'han trobat en els que prometia, exigia certes coses als xiquets a canvi de promeses, pues, de videoconsoles o de, bueno, coses. De veres, jo me poso en la pell de només dels pares, no només dels pares que d'estos xiquets, 13 xiquets de moment, sinó també dels pares del veïnat, no? que hauran vist també l'actuació policial del passat 7 d'octubre i que tenen xiquets d'aquestes edats i jo què sé, no pots evitar patir. Imagina't, tots els pares del COI, pares i mares, òbviament, els familiars, tots molt, molt preocupats, perquè estaves comentant-nos, Mario, que de moment se coneix que ha afectat el cas d'aquests abusos i agressions sexuals a menuts, a 13 menudets, entre 7 i 14 anys, però que en podrien ser més, perquè el que parlem, 15 anys actuant, este mal nascut, no? I sobretot això de que ara al difundir-se pues, pot haver gent que relaciona coses que hagi vist d'entès passat i... No sé, tenim l'esperança. De tota manera, per el que estàveu comentant, des d'una perspectiva de persones normals, que som el 99,7% de la població, 99,9, sí. És difícil imaginar-se aquestes coses o siquiera concebir que puguen existir, no? Sí. I, no sé, qualque cosa que hagi pogut fer aquesta persona, com en tant que persones normals i corrents i de mentalitat senzilla, pues no, és inassumible, vull sí. dir, em poses en la pell de qualsevol, no sé. Penso que el més important ara té que ser atendre les víctimes d'una manera correcta i ahir pues, els serveis públics d'assistència als menors haurien d'intervindre de manera radical, penso jo. Sé que l'Ajuntament estava manejant-se d'aixòs tres mesos este matí. L'Ajuntament no té competències policials, però sí que té competències en matèria social. Estava interessant-se pues, veure ara què passa i com va actuar-se en aquests casos. Imagina també els responsables, no només els policials, sinó també els municipals, que estan encarregant-se del cas, d'acostar-se també a les famílies. Fa falta ara mateix a més dades i hem de preguntar, òbviament, a les famílies en molt de tacte, també especialment afectats, no? Clar, sí. Imagina que sí, i sobretot això... I l'altre punt, saber si hi ha persones que ara pues, interrogaran els seus fills a veure si han tingut alguna experiència així que recorden, com... no sé. Té que ser molt difícil també poder esbrinar-ho. No sé, bueno, estarem pues, a l'espera de poder... Clar que sí. I que esta persona pues, siga condenada si és culpable i estigui molts anys on... probablement de gastar i tinc el tractament que necessite. Estem donant per fet, efectivament és l'autor, col·locar en tots els supòsits legals i les presumpcions, però fa l'efecte que els indicis que maneja la investigació policial apunten cap a este home, del qual de moment no sabem identitat i en el moment que ho coneguem, pues sigueu atents a les edicions digitals del diari Informació i del diari Levante, perquè ho tindrem, imagina que pronte, i si hi ha més xiquets afectats en l'àmbit d'esta investigació que continua oberta. Bueno, pues avui és un dia especialment colpidor també, però bueno, pues hem de tirar cap endavant i hem de fer aquesta informació des del diari Informació d'esta casa Mario Candela en Santa Ciutat a l'última hora. Pues una abraçada per a tot el COI, que realment avui és un dia trist, un dia negre per a la població. Gràcies, Mario. De res, bon dia a vosaltres. Adéu. València Abierta, cerca de ti. No és fàcil girar i tornar al dia a dia i posar-li una miqueta d'optimisme després de esta notícia, però vaja, estem absolutament colpits per el cas d'Alcoi, però tenim per davant un, en fi, magnífic cap de setmana per a disfrutar-lo. I en companyia de Sílvia Tomàs tenim moltes propostes a les que podeu apuntar-vos i avui és el moment també d'anar omplint aquesta agenda per al cap de setmana. Comencem, Sílvia, si te sembla, per Bon Teatre i en este cas una sessió especialment solidària. Sí, molt solidària perquè és la sessió d'avui de la sala Russafa, ese Alicia en Wonderland que ja avançaven la passada setmana que és una obra que mereix la pena, paga la pena anar a veure-la avui o qualsevol dia, bé, pues avui tots els actors, els productors, els treballadors de la sala donen directament el seu sou i també la entrada de la gent que vaig a veure-la a una causa molt especial i que està molt d'actualitat, que és precisament als refugiats que probablement i molt pront acollirà València. Però si te pareix que ens conte més coses un dels productors de l'obra de teatre i a més soci de la sala, que és Juan Carlos Garés. Se trata de una función benéfica, un acto solidario donde toda la recaudación del espectáculo, de la venta de entradas de este viernes 16 de hoy, se destina exclusivamente a la ayuda al refugiado a través de esta plataforma ciudadana que se ha creado, que se llama Valencia Ciutat Refugi, y que además de toda la gente que quiera venir a ver el espectáculo Alicia en Wonderland, que es un espectáculo realmente divertido y que recomiendo, con 12 artistas en escena y con música en directo y danza y teatro muy muy chula y muy divertida, pues aparte el que no pueda venir pero sí que quiere contribuir a esta causa, pues tiene la opción también de comprar una entrada que es la fila cero. Puede contribuir comprando una, cinco, tres, 17 entradas a través de la web y ese dinero de esas entradas hipotéticas van a contribuir también a esta aportación. Alice in Wonderland, molt especial representació en la sala Russafa per a ajudar els refugiats. I humor, i del bo, en el Teatre Olímpia. Sí, avui i demà. La cita és amb Santi Millán, José Corbacho i Javi Sancho en monòlegs, l'aposta és absolutament monòlegs darrere l'altre, dins del Comedy Zoo Tour, que anem a mostrar pues, un xicotet tall d'una de les intervencions que tindrà Santi Millán i que es titula Besos de adolescència. Llega l'època de l'adolescència, ¿no? 18, 19 años, y yo iba con las hormonas, iba disparado. Ella no. Ella no tenía prisa, ¿no? O sea, morreos los que quieras. Tú podías estarte allí media hora. Además, ella cerraba los ojos. Bueno, a partir d'ara ja és per a majors d'edat, eh? És a partir de les 23 hores la cita, o sigui que te dona temps a anar-te'n a sopar, a prendre algo i després al Teatre Olímpia. I tornar a retrobar-nos en un personatge de dibuixos animals que forma part de la infància de tota una generació, Bola de Drac Z, La batalla dels déus, la peli i doblada en valencià. Efectivament, es va estrenar el passat 7 d'octubre, però ara este cap de setmana tenim una altra cita per als amants d'esta sèrie de Bola de Drac i per als amants del bon valencià. César Lechiguero ens conta el projecte i la cita d'este cap de setmana i ja només sentir a César és tot un plaer. Escolta. Hola, sóc César Lechiguero i tinc la satisfacció de dirigir l'estudi de gravació Alboraya Art Studio i de poder anunciar-vos l'estrena en valencià del film Bola de Drac Z, La batalla dels déus, en valencià i en absència d'una televisió valenciana. Això podia haver semblat una quimera fa un any i ha sigut possible gràcies a l'esforç de l'associació de fans Volem que torne Bola de Drac en valencià, a la propietària dels drets del film, la distribuïdora Selecta Vision, a l'equip humà i tècnic d'Alboraya Art Studio, als actors i actrius valencians que van a delectar-nos de nou amb les seues veus i els ajuntaments de Godella i Alboraya que han fet possible esta estrena. I bé, crec que és il·lusionant comprovar que hi ha valencians que poden fer realitat els seus somnis i que això és possible perquè sí, hi ha molt de talent i hi ha capacitat de sobra per a fer-ho. I moltes ganes de tindre una televisió en valencià. Només afegir que esteu convidats a l'estrena en Alboraya el dissabte dia 17 a les 8. Vos esperem allí, companys de la 97.7. Moltes gràcies. Tomás, ¿y tú? Pero qué temazo, qué Silvia temazo. Tomás, Arantxa Ferrer. I qui no ve més templat. Tony Hadley. Tony Hadley, el cantant, el líder de Spandau Ballet, estem recordant este grandíssim èxit dels moltíssims que tingueren als 80 i als 90. I Tony Hadley, en la seva banda, ve a València. Sí, són dos cites les que anem a parlar ara, de concerts, de música, que no seran este cap de setmana, sinó el següent, però que tenen un perill, és que les entrades s'acaben ràpid. De fet, d'aquestes dos sabem que queden poquetes. En primer lloc, Tony Hadley, ben solitari per una gran banda. I la possibilitat de veure Tony Hadley, a més, en el Palau de les Arts, o sigui, és que és un context xulíssims. I a més, avisem-vos perquè n'hi ha una promoció a través de la web del Palau de les Arts i poden adquirir dos entrades al preu d'una. I en la qual, pues, veure el pròxim dia 23 d'octubre, divendres, en directe a Tony Hadley, crec que és una bona proposta. A veure, no espereu veure el mateix Tony Hadley dels anys 80 i principis dels 90. El temps passa, però la veu la té, realment impressionant. Bueno, ja està estupendo. A veure, pas del temps, que, bueno, a tots ens afecta. Però, bueno, segur que recordeu el molt templat cantant el morenazo i grandot de l'Spandau Ballet, Tony Hadley, en el Palau de les Arts, que realment va ser un concert estupendo. Bueno, i parlant de música dels anys 80, qui no recorda aquesta banda? No sé quina edat teníeu vosaltres quan suentat el pelo dels hombres G. Erais futuribles fans. Marta, bueno, tiene fans un marcapassos, ja, però... Això és de fa 30 anys. Ells començaren a arrencar en fa 30 anys. Jo tenia, pues, 7 anys en aquest moment, exactament, però recorde perfectament el fenomen fan. De fet, moltes voltes ho hem parlat en Enrique Ginés, que no recorda res paregut a lo de hombres G en aquest moment. Però els tios estan en plena forma, eh? Han tornat els quatre estupendos en una gira que es diu 30 anys i un dia, i els tindrem el pròxim dissabte, este no, el següent, el 24 d'octubre, al pavelló Font de Sant Lluís. I jo què sé, és que crec que tot el món coneix, sigues d'ara o d'una altra generació, les cançons d'Hombres G, sobretot cançons com aquestes, no? Bueno, i aquí també el musical, aquell supervisat també per el grup, Marta tiene un marcapassos, una de les, bueno, la cançó en la que va començar realment tot en Hombres G, encara que no tenien una garbera. I ara els podem disfrutar a d'ells en el format de, bueno, com sonaven en els anys 80 i 90, el seu quartet habitual, recordant, imagina, els grans temes de la trajectòria de Hombres G. Esta és una cita per a este cap de setmana, però, bueno, has d'estar en forma, perquè la cita és la mitja marató de València, sí. Trinidad Alfonso, que a més està d'aniversari. Sí, sí, 25 anys porta ja en marxa. En esta ocasió es celebra este aniversari tan especial. L'organitza el Club Correcaminos, evidentment amb la col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso. Després en esports parlareu de la part esportiva, que crec que venen els millors. A més, n'hi ha possibilitat de batre el rècord que ja es va batre en l'anterior edició. Però per a la gent que vulgui participar de l'ambient també hi ha propostes, i és que en el tinglado número 4 del port allí s'instal·larà una fira del corredor amb moltes activitats, amb estants per a gaudir des de primera hora del matí, a més dissabte i diumenge, i també hi haurà una mascletà el dissabte, demà. Per això del 25 aniversari serà exactament a les 13:25 al costat d'esta fira del corredor. I moltes més activitats, i jo crec que és tot un espectacle estar per els carrers animant als corredors i viure-lo a peu de carrer. També és cert que hi ha una part solidària, una vessant solidària molt important en esta mitja marató, i és que per cada corredor que arribi a meta es destinarà un euro a l'Associació de Fibrosi Quística en guany. Bueno, pues ajudar als malalts de la fibrosi quística i als familiars també no deixa ser un altre al·licient més per a participar en este 25 aniversari de la mitja marató de València. Trinidad Alfonso, a més m'agrada molt el lema, diu, anímate a venir. Ara ja, òbviament, estan tancades totes les inscripcions, anímate a venir, o si no, vente a animar. En el nostre cas serà anar a animar, a tirar una maneta i a participar de la gran festa de la 25 edició de la mitja marató en València, que podreu seguir si no podeu allargar-vos a través de la retransmissió de Levante Televisió, i efectivament, cap allà a la 1:20 arribarà el company Xavi Blasco, un periodista especialitzat, especialment, com sabeu, en el món de les carreres, i runner ell mateixa, a contar-nos detalls sobre la retransmissió i també sobre la carrera. Gràcies, Sílvia. Migdia 55, una pauseta i ens n'anem al Bioparc. Extraiga todo el jugo de frutas y verduras con Levante el Mercantil Valenciano y su licuadora semiprofesional Tristar. Fácil de limpiar con dos velocidades, tapa de bloqueo y filtro para la pulpa. Por solo 39,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo, 18 de octubre, La Cartilla. Vida sana y deliciosos licuados. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. El ratet que obrim cada divendres per a parlar-vos de les activitats del Bioparc. Un privilegi, un luxe, fer immersió en la natura i en Àfrica, en el centre de la ciutat. Bueno, i en el cas d'este cap de setmana, en uns protagonistes de sessió, els profes. Posar en valor el treball del professorat i en una quantitat d'activitats per als menuts, en fi, realment, com sempre, al·lucinants. Del Departament d'Educació, parlem amb Amparo Mora. Hola, Amparo, què tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo. Bueno, este fin de semana, bueno, siempre estáis muy pendientes, ¿verdad?, de los aspectos educativos y del compromiso, ¿verdad?, con los más pequeños, pero en este caso poner en valor el trabajo de los profes. Sí, nosotros siempre, sobre todo desde el Departamento de Educación, para nosotros los profesores y los niños son nuestro punto prioritario y con ellos queremos celebrar el Día del Docente. Día del Docente, que será este sábado próximo, día 24 de octubre, con un objetivo doble por lo que estoy viendo. Por una parte, agradecer a los profes ese trabajo extraordinario y, por otro lado, pues que los más pequeños tengan claro ese mensaje, respetar y proteger el medio ambiente. Claro, sobre todo celebrar con ellos su día porque tienen un trabajo muy bonito pero a la vez duro y ellos son los que van a transmitir a los niños estos valores de protección y respeto por la naturaleza que para nosotros son tan importantes. ¿Cuáles son las actividades que vais a realizar? Creo que será por varias zonas del parque. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Sí, tenemos visitas guiadas para ellos, adaptados a los niveles de los niños que tienen las aulas, desde infantil hasta bachillerato. Y luego tenemos también nuestros talleres para que conozcan toda la oferta educativa y todos los recursos educativos que nosotros tenemos a su disposición. Y como estoy viendo también con tarifas especiales, ¿no, Amparo? Sí, ellos tienen la entrada gratuita ese día a Bioparc, solo pagarían 1 euro, que sería para el proyecto Evo. Uh-huh. Y luego pueden venir con sus acompañantes a una tarifa especial que tenemos para ellos. Bueno, que os vaya muy bonito, como siempre, a la familia del Bioparc, que disfrutéis de este fin de semana y también el próximo 24 de octubre, con este día del profesorado, especialmente también con los alumnos, con los más pequeños, con vuestro trabajo, vuestro compromiso con la educación. Un abrazo, Amparo Mora, muchas gracias. Hasta luego, Chimo. Servicios informativos. Actualitat, César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. El que fora president de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, i també de Bancaixa i de Banc de València, assegura, diu que no té comptes en paraïsos fiscals. Sí, Olivas ha de fer esguir la seva innocència, ho ha fet en un comunicat en el que respon a una nota manuscrita de l'exsecretari general del PP de Madrid i senador Francisco Granados. En ella, Granados assegura que Olivas, que l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, que l'home de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín i l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, tenen diners en paraïsos fiscals mentre que ell, i ell està en la càrcel, entretant, no? Ells sí que tenen diners i estan lliures. Olivas ha eixit al pas d'aquestes declaracions, d'aquest comunicat, i ha afirmat que és absolutament falsa aquesta informació, ha exigit la immediata rectificació a Granados i ha anunciat també que té previst començar accions legals. Bueno, i més de les reaccions, parlant de refugiats, de Monsenyor Antonio Cañizares, l'arquebisbe de València. Ara hi sit el bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero, en defensa de les paraules del bisbe Cañizares, de l'arquebisbe. Sí, en un comunicat este mateix matí ha dit que al referir-se a la invasió de refugiats a Europa, l'arquebisbe de València el que pretenia era previndre sobre la possibilitat d'infiltracions de militants jihadistes. Però hi ha tres maneres d'explicar-ho, sí. Sí, senyor. Esteban Escudero ha assenyalat que les greus acusacions que s'han produït arran d'aquestes declaracions, acusacions de xenofòbia vertides contra el cardenal Cañizares, no s'ajusten a la veritat del seu pensament, i en aquest sentit el bisbe auxiliar ha recordat que en el seu dia Antonio Cañizares ja va donar instruccions a Càritas per tal de que acollirà el major nombre de refugiats a València. I el ple del Consell aprova un decret que reduirà a 74 integrants el personal eventual de les conselleries. Sí, això suposarà una reducció de 25 persones respecte al Consell del PP i, en conseqüència, suposarà també un estalvi de més d'un milió d'euros. D'esta manera, cada una de les conselleries comptarà amb tres membres de personal eventual. A més, cada secretaria autonòmica disposarà també d'un eventual que serà per assumptes generals. Este decret no afectarà a la presidència de la Generalitat. El copago, o el repagament, no? El repago, com també se coneixia, o impostes discapacitats, ja ha passat a la història, o publica el Diari Oficial de la Comunitat. Sí, i és que el passat 30 de setembre el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat va estimar el recurs presentat pel Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat. En aquest sentit, va declarar la nul·litat del decret i, a més, imposava les costes processals a la Generalitat. El Consell de Ximo Puig ha aprovat aquest mateix matí el projecte de llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat, que té previst incloure la derogació d'aquest copagament que afecta a unes 2.000 persones. La entrada en vigor de la mesura es prohibirà l'1 de gener de 2017. I ara, una i tres, temps per a l'oratge. Tenim un dia tranquil·let, però ve ploguent, no? Sí, de cara al cap de setmana, bàsicament és la previsió de la xarxa total de meteorologia. No? Avui encara una jornada molt pareguda a la d'ahir, intervals nuvolosos. Este matí ja vam més núvols que a hores d'ara. Alguna pluixeta s'ha produït al sud de la Comunitat Valenciana, vent que bufa, fluix variable amb predomini de llevant, les temperatures pràcticament igual que ahir. La màxima presta avui a València, 21 graus. El cap de setmana, com estàs comentant, Ximó, creixeran núvols. Demà, de fet, la xarxa total diu que el cel de la comunitat estarà pràcticament cobert de núvols, es produiran algunes pluixetes dèbils i disperses, una situació que es repetirà el diumenge, encara que el diumenge hi haurà menys probabilitat de pluixes. Celebrem, perquè tenim aniversari en casa. Ah, sí, enhorabona. Sí, si mos plou, tindrem que fer-ho dins de casa, i no som molts. Bueno, per als plans ja ho teniu clar. Dissabte i diumenge, algo de pluja, encara que per al dia d'avui anem a disfrutar d'un bon estar. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Ara temps per a l'actualitat futbolera i valencianista, però un momentet, que ara anem. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Futbol. Estadi de Mestalla. Dissabte, a partir de les 22 hores. Mitja hora abans en la sintonia de la 97.7 en les veus de Manolo Montalt i de Salva Folgado. València. Aixa. Club Deportivo Málaga, Unión Deportiva Málaga, ¿cómo es el Málaga? Málaga Club de Fútbol, Unión Deportiva Málaga, Málaga Club de el Fútbol. Málaga, lo nosotros lo conocemos como el Málaga. No, hay que ser correctos, Málaga Club de Fútbol. Club de Fútbol. ¿Cómo es nuestro Valencia? Valencia Club de Fútbol. De Fútbol, sí señor, diga usted que sí. Bueno, ¿qué novedades tenemos ante el partido del sábado? Que teníamos un montón de ganas después de estos parones. Pero de selección déjeme, nos dan déjeme, un poco, nos quitan tono muscular, don déjeme hacer un inciso, señor Rovira. Incida. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque ha habido sorteo. Ah, última hora, atención. De la Copa del Rey, radiante, novedoso. Acaba de llegar en estos momentos. Tres equipos valencianos. El Villarreal lo consideramos valenciano. Hombre, claro, ¿cómo que lo es? Naturalmente. Siento que lo es. Valencia, Baracaldo. Hombre, el Baracaldo, Pachi. Nos vamos a tierras vascas, los vascos y las vascas. Bien. ¿Y cuándo tenemos el partido de ida? El partido de día será sobre el 2 de diciembre, Baracaldo-Valencia. 2 de diciembre, Baracaldo-Valencia. Perfecto. Sobre el 2 de diciembre también. Es que me lo tengo que apuntar en la agenda, porque no, se me olvida. Yo se lo paso, no se preocupe. Perfecto. El Huesca-Villarreal. Ah. También. Bueno. Pues, sobre el 2 de diciembre. Y ojo. Es fácil el Villarreal también. Y ojo al partido. Ojo al partido. Levante-Español. Primer partido en casa, 2 de diciembre. Primer partido en casa del Levante, el segundo contra el Español, y ese ya es un partido serio, un partido a muerte. Sí, porque además el Español en la Copa del Rey se emplea a fondo, es un equipo ciertamente muy canchero, nos ha dado más de un disgusto. Y tiene el factor campo a favor del Español. ¿Por qué? Porque juega primero en el campo del Levante, sí. Y luego te recibe el Español, que le puede valer con un 1-0 o con un 3-0, puede ir a más o a menos revoluciones. Perfecto. Bueno, con que estemos a divendres y el partido es demá, pues a estas alturas yo me imagino que ya novedad, ya la lista de convocados, estará todo claro, don Vicente, la alineación, bueno, para trasladarnos esas últimas dades, esas novedades, dígame. Tengo dudas en la lista de convocados. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es su duda? Estoy por pensar y dejar todo para mañana. ¿Sí? ¿Enzo podría entrar en la lista de convocados? No, está descartado ya. Mire, ¿sabes qué? Fem una cosa. ¿Qué porta la manija en la manilla en este aspecte? Es el compañero Andreu Alberola, de Superdeporte. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Andreu? Chimo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bau? Buen día, señor. ¿Hay lista de convocados? Hay lista de convocados. Acaba de salir. ¡Hola! Ya, hace 5 minutos. Entonces vamos a decir quién ha sido la persona que nos ha desviado. Atención. Adelán Santos. No sabía que había lista de convocados. Sí, sí, sí, pero nada, acaba de salir ahora mismo, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿y alguna que ya de significativo? ¿Ha podido entrar Enzo finalmente? No, ¿no? No, Betach, res. Enzo no va a arribar. No va a arribar finalmente al partido contra el Málaga de Maisapte. Pero la novedad dramática está en Negredo. No nos ha carregat a Negredo de la lista de convocats. Recuerden que Negredo va a hacer unas declaraciones en goal.com, en el portal de internet, criticant la forma de jugar del València, i s'ha quedat fora de la convocatòria. I això és la notícia la mateixa. Hem pogut parlar en Negredo i no té ningú tipus de problema físic. ¿Y tiene algún tipo de cabreo personal? ¿De qué? De cabreo personal. Bueno, supongo que a nadie le gusta quedarse fuera de las convocatòries. És normal, ¿eh? Negredo vol triomfar. Disfruta jugant en Mestalla, disfruta, encara que les coses no li estan eixint, però per a ell el calor de la gent ha sigut sempre molt important, sempre ho ha dit, ho diu sempre cada vegada que dona una entrevista o que compareix en roda de premsa, i volia jugar. No va estar en la convocatòria, s'ha quedat també fora Rubén Bezo, per lo tant va jugar a Adelán Santos, titular en el l'eix central de la zaga junta Mustafi, i s'ha quedat fora de Pol també, una vegada més. Fora de la convocatòria? Sí. Rodrigo de Paul. No. Mira, yo pues digo una cosa, no soy nunista, ya queda claro y ho he comentat moltes vegades, però cada volta menys, cada volta menys entenc lo que fa Nuno Espíritu Santo, Andreu. O sea, Rubén Bezo, titular contra l'Atlètic de Bilbao. Sí. Al següent partit a la grada. O sea, els viatges que fan estic esta temporada far de dir-ho i al·lucinat de comprovar-ho. De la grada, o sea, de no estar en la convocatòria a titular i viceversa, està produint-se esta temporada pero así de veces. Bueno, pero y el caso más llamativo que ha sucedido fue con Mustafi, que no lo convocó en un partido donde no convocó a casi ningún central, nos marcaron tres golitos como tres soles y fue todo un espectáculo. Porque y lo de tenía Negredo, que descansar, lo de Negredo. Lo de Negredo en este caso, las declaraciones de Negredo eran pidiendo ambición, pidiendo ganas, pidiendo fuerza, pero ojo, diciendo que llegan muy poco. Yo creo que por ahí, no sé si estás de acuerdo, Andreu, ese sentir o ese decir que llegan poco, yo creo que es lo que le pasa a factura. No sé, yo creo que ya es especular, pero creo que sí, porque no es normal. A ver, Negredo venía de jugar un partido en el que no estuvo bien contra el Bilbao, falló una ocasión muy, muy, muy, muy clara que no tenía que haber fallado, un delantero de su talla, y bueno, pues sí que le puede haber pasado factura, o no, pero yo creo que Andreu, pero es que también, yo no sé, este hombre, de ahí a que no el convoques, están sí. Ve cómo está. I tu no sabem com va evolucionar el partit o si al minut 12 se te pot trencar el Càcer i te pots quedar sense gol conforme està Rodrigo Moreno, no tens tampoc a l'altre xicón, a Rodrigo. Escolta, igual te pot fer falta gol, pot fer falta els últims 10 minuts apretar perquè vas empatat contra el Màlaga i posar al Càcer i a Negredo, bombejar balons a la olla. Sí. De veres que no ho entenc. Si és una decisió relacionada amb les declaracions de Negredo, jo estic molt d'acord en el que va dir Álvaro Negredo. Lo que dijo fundamentalmente don Vicente, más allá de que no llegan, es que está jugando lejos, no llegan al área, está jugando lejos de la portería, y atribuye ese jugar lejos de la portería a que, con diferencia de la temporada pasada, el sistema es diferente, están tocando mucho más en el medio campo, y a él le dice el entrenador que vaya a tocar de espaldas a la línea de tres cuartos de atacante y chapa un poco el área. Pero es que eso es una realidad palmaria, Andreu, no me estés que vores partís, es que esa es China. Yo sí, sí, que te conté una cosa que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa. Si le ha preguntado a Nuno per les paraules de Negredo, si lo había transmitido, si lo había hecho saber a Demers de Espero Públic, si lo había comentado, si lo había deslizado, ¿no?, sobre la presión táctica sobre el Valencia, y el que ha vingut a dir es que els anàlisis s'han de fer de manera interna per a millorar y no ventilarlos en la prensa. Pues yo creo que eso es un palo. Es un palo con un piano. Un palo con todas de la ley. Yo leí también esas declaraciones de Álvaro Negredo, no me acuerdo en este momento dónde, pero fueron en la web de Super. ¿Algún periódico nacional? En la web de Super. Recogidas en la web de Super. La web de Super rapiñando las de nosotros. Bueno, no, fue un acto promocional, no va a ser un tema de los botes Pero me refiero que las palabras de Negredo demostraban inquietud, demostraban ganas, demostraban ansiedad, y describía un hecho no con el ánimo de faltar, sino con el ánimo de demostrar lo que está sucediendo. Porque no es solo Negredo, yo creo... Andreu, tú que estás, vas a paterna y te codeas con lo que puedes, con lo que te deja el Señor Espíritu Santo, empieza a haber una sensación extraña en muchos jugadores del Valencia Club de Fútbol. Bueno, sí, es una cosa que está ocurriendo en las últimas semanas, que bueno, Nuno no tiene la conexión con los futbolistas, sobre todo que los futbolistas no ven un criterio convincente detrás de la toma de decisiones, y eso le hace perder credibilidad a la carrera en uno. Y bueno, ayer hizo una comida, ¿no?, una especie de conjura en un asador de la calle Conde Altea de Valencia, en la zona Cánovas, a puerta cerrada, como muy bien refleja la portada de Super. Pero Negredo estaba dentro. Sí. Negredo estaba dentro, claro que estaba dentro. Y en esa comida lo que cuentan es que hubo muy buen ambiente, y que sí, que digamos que es un poco un episodio de ruptura con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? El cuerpo técnico Nuno, que la comida la organizó Nuno, La organizó Nuno, es decir, no fue una cosa de los futbolistas. No lo pagaban los jugadores faltas. No. Y ha habido días para hacerla antes en el parón, pero quería hacerla ayer porque era el primer día que estaban todos los futbolistas internacionales en Valencia y disponibles para acudir. No falló nadie, es decir, era una cita muy, muy, muy importante. Y en esa comida, como demuestra el vídeo que hay en la página web de Superdeporte del compañero José Manuel López, se oye a los futbolistas hacer la ola. Y hay muy buen rollo. Lo que cuentan es que hay muy buen rollo, porque lo que quieren hacer es borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora iniciar una nueva dinámica y ganar al Málaga el sábado. Sí, pero es un borrón. Es un borrón. Perdón un segundo, un borrón y cuenta nueva, no, es un borrón con mancha. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy es un paso atrás. Claro. Si tú haces una comida, una conjura con todas las letras, como la de ayer, y hoy te tomas la decisión de dejarte fuera a Negredo por motivos que pueden ser deportivos, pero que parece que no son deportivos, y los futbolistas esto lo interpretan igual que lo interpretamos nosotros, claro, esto es un paso atrás. Además, Andreu, una pregunta rápida que te quiero hacer. Negredo es un tipo que cae bien en el vestuario, ¿no? ¿Negredo? Claro. Negredo es uno de los... No, claro, tú dices claro, porque vas ahí todos los días y ya lo sabes. Negredo es un futbolista que se ha ganado al vestuario desde el momento en el que llegó. ¿Por qué? Porque curraba como el que más. Negredo es un futbolista que, por la trayectoria que tiene, en un vestuario tan joven, ahora menos porque han llevado futbolistas como Enzo Pérez, que ya, bueno, pues es subcampeón del Mundial. Amigo de Méndez. Pero Negredo es un futbolista que en su trayectoria tiene muchas cosas. Sí. Y llegó, y el primer día llegó como si fuera el canterano que acaban de subir del Mestalla. Y ha currado, y lo ha pasado mal, y ha currado como el que más. Eso, pues, un líder se gana a sus compañeros trabajando y demostrando ese tipo de cosas. Ya. Y no con el palmarés en la mano. Yo no entiendo que después de una comida para aunar voluntades, pues tomes medidas semejantes, porque yo, de hecho, yo sí sé que la ausencia de Negredo va a provocar cierto escozor en otros miembros de la plantilla, indudablemente. Porque es injusta. I perquè, a més, a mi em fa l'efecte, Andreu, i apel·le més al teu olfacte, la teva intuïció, o a les informacions que és que esteu al voltant de Paterna i que esteu en contacte amb els jugadors, pugues tindre. Però, no sé si a nosaltres així ens consta, imagina que a tu també. Aquestes opinions de Negredo, jo crec que les firmen. Punt i coma, es que... Paco Alcácer i Rodrigo Moreno. Es que no... és que no és l'únic que pensa això. I no... més integrants de l'equip. És es que, ojo, jo les he leído i les he repasado a conciencia, en la página de Superdeporte, que si no, Alberola nos mata. Pero yo no veo que dice ninguna ordinariez, no dice ningún ataque, está describiendo una situación para mejorarla. En positivo. Claro. Pero no, tampoco oculta la verdad, eso es cierto. ¿Tú sabes que Paco Alcácer, en cara a quien rueda de prensa va a decir, no, jugamos igual que el año pasado, lo que pasa es que no nos entra, ya no está? Va a ser unas declaraciones más, bueno, contemporizadores. Pero que Paco Alcácer piensa exactamente que a Loro Negredo, es que me chue el cromo del coyote, Paco Alcácer y el resto de la plantilla del Valencia. Lo que pasa es que cualsevol entrenador hagre interpretar dixes paraules con un análisis y no como un raje. Claro. Pero Nuno, per la seva manera de actuar, bueno, pues estem veient que té una espècie de persecució contra la premsa i contra els futbolistes que parlen en la premsa. I bueno, pues se ho va prendre en el... Supose, jo, el Nuno, he de dir que no parle. Se ho va prendre com un atac personal, no? O claro. Professional. Cuando yo creo que esas declaraciones son fundamentalmente de un tío veterano y por lo tanto con un cierto cariz... Análisis, pero son, claro, son constructivas, dices lo que hay para construir sobre lo que dices, pero ojo. Y que es empírico, es que se puede constatar efectivamente, y un hombre de fútbol con tanta experiencia como Álvaro Negredo no se inventa esto, porque es así, se puede constatar, y si no, mire, pues vídeos de Conchu al Valencia esta temporada, que no, juguem igual que la temporada pasada, y que Sabantes están más junts del área. Es que no ha dicho ningún anatema, es que no le ha mentado a la madre en un Espíritu Santo. Está constatando una realidad, oiga. Pero es que además lo en uno, y en el caso él, que es delantero, tanto Nuno como Alcácer Alcácer, Negredo, Rodrigo, sí, están más solos que la una cuando juegan de delanteros, sí, están a años luz, y córtale el balón en tu propio campo para llegar a la portería contraria, tienes que ser un fenómeno. Y eso lo sabe Negredo, obviamente, y luego, lo apunta, para y lo saben el resto de jugadores de la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Muy bien nos ha apuntado Andreu Barberola, pues claro que sí. Entonces, claro, ahora que pague el pato Negredo, que es un jugador que a més té molt ascendent, com has dit tu, en el vestidor, que és un tío veterà que està treballant i tal, pues maneja els jugadors, i jo crec que està traguent a jugadors de la dinàmica del grup. Com estarà ese Rubén Bezo? Que no s'aclarís. Ara de repente altra volta fuera de la convocatòria. Com estarà Rodri de Paul? El tinc casi davant a Rodri, i no fa bona cara. Rodri, jo lo digo directamente, Rodri està en el mercado de invierno. Los representantes buscándose la vida, seguro. Lo estoy diciendo claro y diáfano. Rodri de Paul está para traspasar en el mercado de invierno, o para ceder en el mercado de invierno. Pues va, yo creo que no, Yo creo que es un futbolista con mucho fútbol. Es un futbolista. No, perdón. No, que es que, perdón, que él quiere salir. Perdón, Andreu, no estoy diciendo mi voluntad. Claro, claro. Que no es esa. Sino que es, estoy diciendo la voluntad de Nuno Espíritu Santo. ¿Te temes que... La de Nuno? Sí. Pues. Mandarlos para regar. Porque si analicen las convocatorias y el pes que ha tenido Rodrigo de Paul desde el momento en el que se. Curioso, ¿eh? En el que se tanca el mercado de fichajes. Y a Soñan que interpretaron. Yo interprete en el que Nuno volía o tenía por a dejar anar a Rodrigo de Paul, ¿no? Es una alternativa que te puede hacer falta ya de la temporada. Y en el finseísimo momento es protagonista en toches esquemes. Es el hombre que fa de André Gómez. Es decir, la pieza referencial de este Valencia es André Gómez. Y el hombre que fa de André Gómez es Rodrigo de Paul. En el momento en que se tanca ese mercat de fichajes, pasa a tindre un rol que es prácticamente residual, no entra ni en las convocatorias. Yo interprete que Nuno, claro, volía a tindra de poner en la plantilla, él va a tratar de convencer en la pretemporada, que al final la pretemporada, el que chivo es en la pretemporada, no va a ningún puesto, el que conta es la competición oficial, y la competición oficial no está teniendo protagonismo. Rodrigo de Paul se vuelve a quedar. Que de Paul se quiera quedar, es cierto, pero aquí me da la impresión que yo creo que si le preguntares ahora le están empujando. Si le preguntares ahora no tendría tan claro. Pero bueno, es de ver. No hacemos buena cara, ya te digo. Y también te digo, y estoy de acuerdo con Chimo, a mí no me gustó en el último partido el señor Bezo ocupando ese puesto de central. No me gustó, lo vi nebuloso contra el Athletic Club, incluso hizo una asistencia para un gol. Bueno, eso es mala pata, no, eso es la cierto. Falta de consistencia. Pero no puedes pasar de ser titular a quedarte a fuera. Sí, sí. Es que eso es lo que si marecha la afición, marecha el jugador, y después es eso. Si está a base d'aquestes decisions, Andreu, està desenxufant a jugadors que són importants, perquè un Rodrigo de Paul te pot fer falta un dia que tens que canviar l'esquema, perquè el tema d'anar per banda no t'estiga funcionant i necessites un jugador entre línies per a donar el pas, ara que recuperes a André. No sé, és que estàs llevant-li actius a l'equip. I altra de les coses, i jo sé que tot això, pues, en fi, els nunistes m'estan cogint un carinyo, en fin, enfervorecido. Pues son pocos últimamente. No sé si ni algún, efectivamente. Pero voy a decir, es que está gestionante el vestidor de una manera nefasta. Nefasta. Sí. Allo que parlaven, mira, ayer precisamente en el murciélago de Sant Sempere estaven debatiendo, Andreu. Es decir, no está motivando a los jugadores, no está traguendo a los jugadores lo mejor de los mateixos, que es ADN valencianista. El Valencia, el entrenador del Valencia, despremen como una llima a los jugadores. Porque, bueno. A veure, no són tops. Sí, un Negredo sí que és top. A més, menys justificat en el cas d'un jugador tan important com Álvaro Negredo. Tenia que estar-te rendint d'una manera extraordinària. Tenies que traure-li rendiment. A mi lo que me parece una ordinariez, si m'apures, és el hecho de dar hoy esta lista de convocados sin Negredo, sin Enzo, sin De Paul. Y ayer hacer una comida para que todos se manifiesten conjuntamente. La comida ayer no sirve para nada, por cierto. Una comida con la ventana medio bajada para que no entre ningún periodista. Que eso también... Demuestra el carácter. Eso también indica la sarna que tiene este señor hacia los medios de comunicación. Bueno, encara que siga un parell de minutets, ens enfrontem al Màlaga. És de veres que tots estem confiats i el Màlaga és un equip manifestament inferior al València. Però com arriba el Màlaga a aquestes altures de la temporada? Com està? Tenen problemes econòmics també allí, no? Perquè sí. El jeque no posa els diners. Com estan ells? Bueno, pues el projecte del Màlaga, ja que dir que no té res a veure amb el Màlaga de fa 4 o 5 anys, que és quan va arribar el jeque que va posar, crec que va injectar, són 137 milions d'euros en fitxatges de l'estil de Cazorla, de Van Nistelrooy, de Joaquín, és a dir, un equip plagat d'estreles i dissenyat per a donar un bot qualitatiu, no? fins al top, no? A nivell internacional. No tres a veure este Màlaga que subsisteix. Fa 3 anys ja que el jeque no posa un duro de la seva butxaca en el Màlaga. La situació, bueno, imagineu-se, no? En l'aficionat del Màlaga que veu que el seu equip, bueno, pues no és el que se li va a prometre, les expectatives no tenen res a veure amb la realitat, i l'equip des de fa 3 anys s'autogestiona amb les vendes dels jugadors de la cantera, és a dir, res a veure, i el jeque continua aferrat, no, allí a la poltrona presidencial. A partir d'ahí, esportivament, Nuno ha dit que és un equip que li preocupa perquè té molt bona eixida de valor, li preocupen els contraatacs, que tienen dos baixes, que son Recio y Tison en el centro del camp, que segurament recuperen a Camacho, i al seu costat anem a veure qui està. Pot ser Pablo Fornals, que és un jugador de 18 anys que va debutar en el Bernabéu, un futbolista de Castelló que se li va escapar al València i que el va intentar firmar fa qüestió d'un any. No va poder ser, perquè allí apostaren de manera decidida per ell. I bueno, pues sí, és el panorama que se va trobar el València demà en Mestalla, i és l'equip que va enfrontar-se demà. Pues serà demà a partir de les 10 de la nit, i mitja hora abans, ja sabeu, podeu sintonitzar a la 97.7 la retransmissió de Manuel Montalt i Salva Folgado, i després llegir les cròniques de Andreu Alberola i de la resta de la pandilla en Superdeporte. Andreu, moltes gràcies. Diga. I mi crònica? No, su crónica es una crónica de reflexión, no es una crónica de actualidad. No la ha ofrecido generosamente. ¿Cómo que no? Pero la ofrezco de usted sabe, de ¿cómo decir? Es como el valor del soldado, se le supone. Su crónica la recomiendo siempre en todo lugar. Tengo que decir que mañana me va a sentar a ver el partido. Espero que todo salga bien, pero me va a sentar con dudas. ¿Con duda? Ya no juegan en Málaga, duda. Me va a sentar con dudas porque en Valencia... Era Dunga. Claro, yo no he querido tirarle de la oreja. Pero Valencia recibe al Málaga, que es un equipo a ganar fácilmente, por muy mal que estés. El Málaga tiene un lío descomunal, no tiene plantilla suficiente, está abajo ya en la tabla en 7 partidos de liga. Es un partido a ganar fácilmente. Ahora vamos a ver qué equipo juega del Valencia, qué jugadores están del Valencia y quiénes meten la pierna en el Valencia. Bueno, pues lo veremos, don Vicente. Por otro lado, la altre costat de la sequía, el Levante Unió Esportiva visita el Santiago Bernabéu. Y, oiga, en fin, no es una visita fácil, ¿eh? Visita el Santiago Bernabéu, pero ojo, que de momento, ¿qué hace el presidente Kiko Catalán junto a Salvador? ¿Se han quedado en cueros? Se han quedado en cuero. Ah, bueno, Manolo Salvador, el director técnico del Levante, y Kiko Catalán, creo que andan por tierras argentinas, andan echándole el lazo a un futbolista que parece que apunta maneras, ¿no? A cuero, se lo vuelvo a decir otra vez. ¿Se llama así? Que se llama cuero. No era una gentileza de mí vale. En el guión radiofónico de Levante Unión Deportiva, sino que van a por cuero, es un tipo que puede romperla, y vamos a ver si consiguen hacer este fichaje. Sigue el Levante Unión Deportiva a la espera de ese de Lerma, ese futbolista que se fue a viajar y parece que estaba regresando. Parece que está regresando. Este es el futbolista disoluto este que llega tarde, no se sabe muy bien por qué. Siempre llega tarde. Siempre hay un... Ayer Lucas Alcaraz, ¿no?, dijo, yo no sé nada de Lerma. O sea, directamente. Pues lo tiene claro el chaval para jugar entonces. ¿Eh? Efectivamente. Ahora vamos a ver qué sucede. Y el objetivo es claro, lo dio el entrenador ayer. También como muestras para salvarse a sí mismo, como para salvar el equipo. ¿Por qué no un empate? ¿Por qué no una victoria? Bueno, pues vamos a verlo. Más de 200 granotas quieren eso, y más de 200 granotas van a estar en Madrid animando al equipo. Ojo, partido mañana a las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde. Sábado tremendo de fútbol. Sí, sí, porque yo me voy a, efectivamente, a sentar a ver al Levante, luego me voy a dar una vueltecita, y ya luego por la noche... Me voy a escuchar en la 97.7. Eso es. El Valencia-Málaga. Oiga, precisamente el domingo, el día siguiente, tenemos una cita a la 1 de la tarde, también a través de la 97.7, la retransmisión de ese Valencia Basket Fiat Joventut. Oiga, el Joventut de los hermanos, el otro día lo estábamos recordando. Margall. De los hermanos Jofresa. Jofresa. De Margall. ¿Se acuerda usted? Villacampa. Oiga, que entonces era un gran aficionado era más aficionado al básquet que ahora. Y caray, qué recuerdos me trae a mí el Joventut de Badalona. No son aquellos jugadores, pero sigue siendo un equipo... Es un equipo a respetar. La tradición de la Escoleta de Badalona, eso es... Primero hacer palabras mayores. Le voy a decir una cosa. Hacer un equipo en Badalona, así por la cara, y que compita todos estos años... Que es como hacer un equipo en Torrent, por decirlo de alguna manera. En Turrent. Ahí se ha puesto acento catalán, señor. Ha puesto usted acento catalán, ¿no? Sí. Torrente es así, de Lorta. No, que tiene todos los respetos ese conjunto de Badalona. Sí. Siempre ha peleado muchísimo el Juventud de Badalona. Y, por cierto, hay que decir que en el Valencia Basket hay dos ex del conjunto del Juventud, Surna y Vives, que van a jugar contra su ex equipo, un equipo que, por cierto, del que hablan bien. Y al que tienen cariño, al que tienen respeto. Muy bien. Vives estará, imagino, ¿no?, especialmente, bueno, Shona también, pero no sé. Vives está de lanzamiento absoluto. Espero más de este muchacho, espero verle un poquito más entonado. Pero bueno, es muy joven, ¿eh? Tiene toda la trayectoria por delante. Sí, hombre, sí, vamos a ver, es un base. ¿Qué más se tiene el Valencia más que Van Rossum, que es el tipo que de repente se saca un triple cuando quedan unos segunditos y resuelve un partido? Van Rossum, voy a decir una frase no bien estudiada, pero es un tío bastante hecho. Y Vives tiene ahí un camino para aprender muchísimo. Uh-huh. Y este año, ojo al dato, tiene minutos que otros uh-huh. años, o el año pasado, tenía muchos menos. Este año hace muchos dobles a Van Rossum. Muy bien. Bueno, pues el domingo a la una, Valencia Básquet contra el Juventud. Un fin de semana lleno de deporte, que lo disfrutemos mucho y volvemos a escucharnos el lunes. Don Vicente, tenga usted buen fin de semana y siempre a mundo. Fantástico. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos pescadilla a 2,99 euros kilo, cigalas medianas a 6,78 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Ven a Dormitienda y aprovecha el súper descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1,000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. Looney Tunes, los dibujos animados de siempre con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de 12 DVDs para divertirse con los más pequeños y con las grandes estrellas como Porky, Bugs Bunny, Correcaminos, Silvestre o Piolín. Primera entrega el viernes 23 de octubre por solo 1,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Y cada viernes una nueva entrega. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Una i 33 minuts, és divendres i, per tant, pues, com cada divendres, un bon ratet dedicat a les estrenes de la setmana, a parlar i a disfrutar del cine que tenim en les sales este cap de setmana per a, això, entre ratet i ratet, anar al cine. Tenim unes estrenes certament molt interessants i volem saber què opina d'elles, què ens recomana el nostre crític de capçalera, que és Manolo Zarapico. I Zarapico, què tal? Com estem? Què tal, Simó? Molt bon dia. Bé, de categoria. Sí, estem aguantant el refredat conforme podem. Els canvis de temps que... Fa escoreta, eh? Sí, se nota ja per les nits, eh? D'anar abrigant-nos ja i traguent el pijama, ese pijama de Star Wars tan bonito, oh, que luces con ese terciopelillo tan sexy. No, Don Manuel, y además si es de Star Wars es mejor sin cara. Hombre, por favor. ¿Qué el pijama negro de Star Wars con Darth Vader en la pechera, esto es de obligado cumplimiento. Y sí, después tenés lo del sable láser, pero esa es una otra historia. Bueno, pues arranqué en los estrenes de esta semana. Oiga, estoy muy feliz esta semana, ¿eh, Don Manuel? Sí. Hombre, porque me encuentro en dos estrenos con mi Jessica Chastain. ¡Qué mujer! Una pasión, o sea, que compartimos. ¡Qué pelirroja! Es que no se puede ser más buena actriz, no se puede ser más guapa, más talentosa. No sé por Jessica Chastain. Todo, bueno, pues esta dana pues sí, efectivamente. Lo tiene todo, lo tiene todo. Bueno, pues Jessica Chastain, la trobem en la primera de las estrenes de las que anima a hablar en compañía de Mia Wasikowska, també una altra actriu més que emergent i consolidada, i el gran Tom Hiddleston. Bueno, este trio i molts més protagonitzen la nova pel·lícula de Guillermo del Toro. És un director certament molt interessant del trio de mexicanos talentosos. La peli és, bueno, gòtica de terror. Jo crec que mos va a molar i se diu La Cumbre Escarlata. Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto. Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso. Son bastante buenos, de verdad. ¿En serio? Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera. Entiendo tu fascinación por los Sharp. Edith, esta es mi hermana. Pero debes tener cuidado. Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío. ¿Cómo mantenéis esta casa? Es un privilegio haber nacido en ella. No se puede renunciar a él. Y esa casa misteriosa se llama Crimson Peak, la cumbre escarlata. Bueno, estem parlant de terror de ambient clàssic, hi ha unes gotetes per lo que veig també de, no sé, de melodrama, de ese clasicón de los años 50, sí, Cumbres borrascosas. Las aquella, hermanas Bronte. Las hermanas Bronte. Esa atmósfera gótica que también sabe recrear Guillermo del Toro. En fin, m'apetís molt vore este Crimson Peak, ¿eh? La crítica, yo también estoy un poco refredat. La crítica ha sigut un tan desigual, a l'hora de tildar esta película com una peli de terror, de no tan terror, i més, diguem que és més posturismo gòtic. ¿Sabes lo que voy a decir? No le ha salido bien a Guillermo del Toro, vamos, ¿no? No le has hecho bé la barreja, ¿no? O sea, en cuanto a una trama de película de terror, no le ha agarrat el punt, pero eso sí es gótica, pero gótica como la Catedral de Burgos. No, si tota la, sí, tota la traça s'ha cuidat, el disseny de producció és meravellós, la casa és fantàstica, és una barbaritat, és un espectacle visual de primer ordre, que no hem vist una cosa així en la vida, això sí que t'ho dic, però bueno, la trama tal volta se diluís molt en vers de millorar tot el plano visual, no? De totes formes, en tres actors brutals per a una peli de misteri o de terror, de ciència ficció, en aquestes interpretacions. Tom Hiddleston, és que a mi m'agrada una barbaritat. Fíjate, un xicón que fa poc ve una entrevista seua que dia que ell va postular pel paper de Thor, o sigui, del musculat Thor, i se va quedar en el del germà Roín. Pues fíjate la quantitat de satisfaccions que li està portant a este home el haver sigut el Loki de Marvel i tots els contractes que ha signat. Li van més esos papers, a més de atormentat, sí. Sabes, un poco del malo, que és un poco bueno, porque es mono, però és malón i tal. No, però que té una vida intensa, molt interior, molt intensa. Eso es. Bueno, conta'ns de què va la... Bueno, ara parlarem una miqueta de Guillermo del Toro, el director mexicà, mereix un capítol a banda, però conta'ns a veure de què va la trama, perquè vegem allà una escritora que arriba... Sí. Que ha de triar entre el amor de su amigo de la infancia y una tentación desconocida, ¿no? Això és una... Ya de entrada mola, ¿eh? Ya comencem en la... Un empezamos extraño, con las tiranteces. Un enigmático extraño atractivo ha vingut, sí. Però clar, ese és el perill, no me tinc que apropar al perill, i damunt les veus que té ella dins del cap. Bueno, és que, veuràs, esta escriptora té una particularitat, i és que veu els morts. O sigui, els veu, fantasmes, ¿eh? Oh, esto me recuerda a otros guiones, ¿eh? Esto es un déjà vu. La veritat és que n'hi ha molts llocs comuns en tot el gènere, i sobretot si és el gòtic, no? Perquè tens que tindre aquesta jove atormentada també, tots estan atormentats. Claro. Quina manera de patir també en esta època. I per allí fantasmes passant, no? Bueno, ahí passaven un rato i damunt un caserón d'estos, un casoplón a lo gòtic, brutal i espectacularment gran, que a més té una peculiaritat que ara te conte. Bueno, pues l'escritora està entre dos amors, no? Tu has dit. Charlie Hunnam, que és, ho hem vist, per exemple, en Pacific Rim, val? O en, bueno, en, és un home que també en la televisió ha triomfat molt, i després tens a Thomas, que és un guapo i enigmàtic anglès, que és Tom Hiddleston, val? Bueno, a la fi el gat a l'aigua se'l portarà quasi Tom Hiddleston, ja t'ho dic. I no te destrossa res de la història. No me haga spoilers, oiga, no me haga spoilers. No te faig cap spoiler perquè és fins a on se pot contar. Que se ve claro el tema des del minuto uno, també, no? I lo de los fantasmas sí, tampoco es mucho spoiler, perquè cosa en el tráiler, en el minuto, vamos, en el segundo 20, los fantasmas existen, pues oiga. Home, ja te dic que la pel·lícula té vocació de sorprendre visualment, i és on arribem a Oller del Hall, que és el nom de la mansió familiar de Thomas i on també viu la seva germana, que és la Chastain, en este cas. I bueno, quina peculiaritat té l'Erdet Hall? Bueno, pues que està construïda damunt d'una mina on hi ha argila, val? I clar, n'hi ha neu, però l'argila supura, i a que no saps el que pareix damunt de la neu l'argila. Chan, chan. No me lo cuentes. Shank, ja t'ho dic jo, Shank. Oh my God. Shank. No sé per què me lo temia. Escarlata, fíjate. Bueno, mola el nom, la Cumbre Escarlata. Mola moltíssim Jessica Chastain, Tom Hiddleston, el repartiment, Mia Wasikowska, que també és estupendíssima. Brutal. Bueno, i una... Del Toro s'ha inspirat, ja t'he dit lo de la Germana del Bronte, no és fortuit. Ah, sí? S'ha inspirat en Cumbres Borrascoses i en tota aquesta trama de la literatura un poc tremenda en aquest sentit, i això sí, el look de gòtic, de gòtic, és brutal, és brutal. La il·luminació, me sembla bàrbara de lo que he vist en el tràiler, en fi, extraordinari. Bueno, un Guillermo del Toro, pel que sent que especial cariño i fascinació, El laberinto del fauno, me confieso, absoluto admirador, El espinazo del diablo també, pero que ha hecho otras cosas que no me han gustado tanto, como la adaptación de Hellboy, por ejemplo, que me dejó un poquito así. Pero bueno, yo creo que es un tío que maneja la dirección de actor, si maneja la historia, seguro que maestra. Otra cosa es que después la historia se nos quede un poco fofa, sí, ¿no? Y además que es muy atrevido, porque yo me recordé, por ejemplo, de Mimic, película... Sí. De terror en bichos estos y tal, y la veritat és que s'atrevia a fer unes coses en aquesta pel·lícula que poques voltes s'havia vist fins a aquest moment en el cinema de fantasia, de ciència-ficció i de terror, en este cas. Jo Hellboy sí que la trobe estimable, perquè m'agraden, tu saps que a mi els còmics... És que trobo friqui, però ja, sí... I està bé, tal volta la segona part sí que li queda un poc més espessita, però ahí está, pero sí que té un espècie El laberinto del fauno en París, una obra maestra. Maravillosa. Una obra maestra. I ell mateix diu ara de la Cumbre Escarlata que és El laberinto del fauno, però en fantasmes. Bueno, parece que no está de acuerdo la crítica con eso, parece exactamente, con lo no cual... Corte, bueno, pero vamos a verlo con buenos ojos, porque somos muy de Guillermo del Toro. Sí. Incondicionales, en el meu caso, incondicionales. Absolutamente. Existe el reportaje en la que muestra Guillermo del Toro la seua casa en la que vivo en Los Ángeles. Es impresionante. La té total plena de monstres, de les películas, de Frankenstein. Natural, que té un Frankenstein de tamaño natural, y mira si es friki del cinema, y es un cine fil empedernit que té al Frankenstein i al seu costat al maquillador que va crear el look de Boris Karloff aplicant-li el maquillatge, però en tamany real. És impressionant. És impressionant. És impressionant. Que bonico seria, no?, que ens convidara un dia a un sopar allí, Guillermo del Toro. Bueno, tu que tens allí... Brutal, brutal. Bona mà. Bueno, és molt amic de Cuarón i de Iñárritu. Els tres formen un poc los, no?, el trio de ases del nou... Bueno, nou, no tan nou, no?, del cine mexicà més influent, no? Efectivament, en el Hollywood de ara, no? Claro. Pues té una anècdota, va ser molt, molt, molt, molt breu, però és molt graciosa, perquè se la vaig escoltar en una entrevista que li van fer en un late night en Nord-Amèrica a Guillermo del Toro, que dia que en la seua casa a voltes fa de guia perquè se visita com un museu per a molta gent que li demana, fins inclús tot el departament de policia d'on viu. Per què? Perquè van arribar un dia i van veure com una espècie de cos que estava oiga, caigut. Què passa ahí, no? La casa, creguent que era una altra cosa, i va dir, no, és la casa de Guillermo del Toro, està plena de... Déjenlo, és la casa de... memorabilia, no?, que se diu, de cinematogràfica. I va fer-li una visita guiada a tot el departament de policia, encantats, clar, de la vida. Bueno, pues entre esa nostalgia de les obres d'Emily Bronte i les Wuthering Heights i les Cumbres Borralcosas, la cosa de l'atmosfera gòtica i algun sustillo, va la Cumbre Escarlata, y yo qué sé, yo por mi Jessica Chastain lo que haga falta. Hablando de Jessica Chastain, también de estrena, en este caso li fa compañía Matt Damon, para fortuna del propio Matt Damon, efectivamente. La peli esta es de... A ver, si vos mola Gravity, Interstellar, 2001, un poco este mundo, pues seguro que vos agrada Marte. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Cómo mola el actor de doblaje de Matt Damon también, ¿eh? Cómo mola. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y qué grandes actores. Eso, eso digo en que es un tópico que digamos siempre es que parlen de cine, pero es que es verdad, que 15 actores de doblaje que tenían. Diga usted que sí. Bueno, y en el reparto de The Martian, de Marte, sí. Jessica Chastain de nuevo, Matt Damon, Kate Mara, Jeff Daniels, caray, cómo me gusta. Todo el mon en el repartimiento de esta película. Es un pelotazo, es un all-star. No, es un all-star y además está siendo, como tú has dicho, un auténtico pelotazo porque porta una carrera en el box office norteamericano que fins al momento era donde estaba estrenada. Brutal, espectacular, pero en cifres que se equiparen cuasi a Interstellar y Gravity, ¿eh? Pues com mola. És, òbviament, una pel·li de ciència-ficció i una dada que jo crec que és important per a amants del cine és que està darrere de la càmera Ridley Scott. I parece ser que don Ridley ha recuperat un poco el brío després d'esta de Exodus, que fue un poquito... En fin, casi me duermo, ¿eh? Però bueno, no deja de ser Ridley Scott, ¿eh? Mira com els concentrats estos de chufa que li tienes que tirar aigua. El de Exodus, pues per lo mateix li faltava picar-li aigua, ¿eh? Mai millor dit, aigua del Mar Roig. Sí, efectivament. Bueno, don Ridley Scott en Marte parece que recupera el pulso. A ver, cuéntanos, ¿de qué va la història? Pues això, mira, jo te vaig dir una cosa, Chimo. Tu imagina't un dia que mira, te'n vas en el cotxe, val? I arribes fins a un lloc ahí, jo què sé, pues te vas a Morella, val? Te'n vas en uns amics. Jo te vaig a fer la comparació molt propera, vale? Vas en uns amics un cap de setmana a Morella, te'n vas en el cotxe. ¿Vale? Y tú te quedes dormint y els amics se van en el cotxe y tens que baixar-te tot en Morella per tota la carretera, però Morella todavía és accessible. Imagina't si te passa si te vas a Mart. Ah, o sea, que me dejan allí colgado, yo me he dormido y me tengo que volver yo con la nave. Sí, sí. Pues no sé si va a encontrar yo camino. No, ni más, ¿hay Google Maps en la nave y eso o cómo? Google Maps no, está la cosa... molt maleta. I a més tens la cosa de que tu ixes fora sense escafandra, no pots eixir, fa un fred que pela, després fa un calor tremendo, no n'hi ha bacteris en el terra con el qual no pots plantar res, i aigua, bueno, aigua lo que diu la NASA que n'hi ha aigua, que són trossos de gel. Bueno, pues imagina't. Eso que han descubierto ahora fa un par de setmanes. Sí, sí. Con este panorama se encuentra Matt Damon de vuelta a casa. Sí, está en una misión tripulada a Mart, está en unos tres astronautas, la misión Ares, y bueno, ni ha un evento que no vaig a dir, y es queda soles. Claro, entonces, tens a la NASA per una banda en la Terra intentant tornar a casa a l'home que han perdut en l'espai, i els seus companys que s'han donat compte... ¡Ay, los donuts! Mira, que nos hemos dejado a Matt Damon. A Matt Damon allí. Vale, pues la película, per més que contada aixina, te diga, bueno, pues no te tampoc molt d'argument. No tiene mucha, no pone mucho. Claro, es divertida, es frenética, es... es llarga, es una peli llarga, pero s'ha treballat molt bé la novel·la d'Andy Weir, en la que està basada, i la veritat és que és l'home contra l'home en un ambient hostil. Pero claro, en un gran actor como Matt Damon y Ridley Scott, que ¿quién le va a explicar a Ridley Scott qué es la ciencia ficción? Sí, la va a inventar él. Sí, la inventó él. Sí, Blade Runner es el génesis, efectivamente, de todo esto. Quina barbaridad de película. Ay, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y Alien. Alien. El octavo pasajero. Alien es una película que tendrían que hacer un programa especial para hablar de toches detalles que te dice esa película. Venida película. Es maravilloso. Una peli de género como muy pocas. ¿Qué maestro? Don Ridley Scott, que vuelve por sus fueros. Matt Damon, la película se dio Marte, The Martian. Si te molan las del espacio, pues seguro que vas a disfrutar molt. No miréis mucho a Jessica Chastain, que sé lo que estáis pensando, puñeteros. Bueno, anima la tercera de los estrenes. En este caso, una comedia, bueno, o tal vez no tanto. Es un poco musical, bueno, tal vez no tanto. Con una pareja de protagonistas que bueno, tal vez no tanto. Eduardo Noriega, Inma Cuesta. La peli se dio los miércoles, no existen. Tengo que ser sincera contigo. Esto no fluye. ¿En qué? Lo nuestro que no funciona. Es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego. Pero... Yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera. Tener una casa con jardín, hijos. Que esto coneixem no moltes veus, d'actors de comèdia sobresalients, Gorka Ochoa, en l'arranc que tenia l'estupendíssima Maria León, Eduardo Noriega i una Inma Cuesta, a la que segur que heu vist esta polèmica durant esta setmana al voltant de les fotografies promocionals de la pel·lícula i la seva publicació en un dominical, en un excés de Photoshop, en fin, francamente denunciable, es verdad. Sí, sí, y Inma Cuesta, que ha manejado el tema en Instagram, y los más perspicaces dicen que si todo esto no forma parte de una estrategia para promocionar los miércoles, no existen. Tot es estrategia, tot es comercial y tot es promoció. Estem en el món de l'espectacle. Sí. Y quien no usa pia, pues que no es que no conec, confusiona el mundo del espectáculo. Bueno, ¿qué te parece? Los miércoles no existen. ¿Te pone o qué? Pues me pone, porque la historia, la intrahistoria de la película me pone mogollón. A ver, Peri Romano, que es el autor, ¿vale? El creador de Los miércoles no existen, va a hacer esta historia en el año 2012, pero claro, ni había crisis. En 2012 ni había crisis. Hacerla en el cinema, pues parecía que os entrixava prou complicat, val? I se va anar cap al teatre en un xicotet format va començar en el 2013 les funcions d'esta obra. En dos repartiments, en dos elencs completament distints. Per una banda un que era un poc més de teatre independent i per altra banda un teatre més comercial, val? Bueno, pues quasi 70-80 mil espectadors porta ixa obra, ha sigut tot un pelotazo també, i ara pues s'endú al cinema la versió que era per al cinema d'un home que està acostumat a treballar en la xicoteta pantalla. És un home molt televisiu, que ha treballat en moltes sèries de televisió, i que de fet el repartiment en el que compta pues està nodrit de teleestrelles, no? Podem dir, de gent que s'ha convertit en estrella de l'audiovisual mitjançant les sèries de televisió. I la temàtica de la peli, pues què és d'estes pel·lícules? Que abellicen sempre, sempre una vesprada, una nit en la parella o en els amics, i veus una història de gent que viu en el segle XXI i, bueno, pues que té relacions, la típica història de relacions. De uno que està sin enredos amorosos, te quiero, pero que... no sé qué, tal. Clar. I després té un accent que a tu, Ximo, que jo te conec, te va enxixar molt més, que és la selecció musical que té. Ah, ¿qué? La música de la película. ¿A qué suena estos miércoles? Claro, no acaba de ser un musical, pero sí que las canciones son molt... ¿Pero tipo al otro lado de la cama, ese de perfil? Un poquet. O sea, es actors canten en directe. ¿Vale? Bueno. Y ni a temes. Pues está Bambola. Ah. ¿Te recordes la canción de Tú me vas a girar? Sí, como sí. Si fuese una bambola. La verdad es que un temazo inmortal. Fiesta también está, Truán. Pero también han agarrat una canción que a mí me agrada muchísimo, El no puedo vivir sin ti, en la versión de los Ronaldos, ¿vale? Y, o el Saharabi Road de Vetusta Morla. O sea, que vamos, que se barrecha la música más clásica, los temazos de toda la vida, en la música más actual. Y fins y tot de Gainsbourg está la Chanson de Prevé, que es la canción insignia de la película, com insistís que el seu director Peri Romano. Yo creo que es una pieza molt apreciable de cinema de entretenimiento. Bueno, i en mig minutet despatxem la tornada de Catherine Deneuve. Sempre és una meravella voler-la en pantalla, a la gran Catherine Deneuve. ¿Qué pasaría si Dios existiese y viviese en Bruselas? El Nuevo Testamento, hombre, esta premisa mola. Y Catherine Deneuve siempre, ¿no? Es una película canalla, políticamente molt incorrecta, religiosamente molt incorrecta, y que, como tú has dit, ens presenta a un Déu que viu en Brussel·les, en la seva dona, i té una filla, perquè mai s'ha parlat de la filla de Déu. Té una filla, i la filla, com el seu pare és un cascarrabia de tomo i lomo, se venja d'ell. I com se venja? Pues li envia per SMS a tota la humanitat la data de la seva mort. Bueno, y ahí comienza toda la trama de la peli. Té bona pinta, el Nuevo Testamento, Le Tout Nouveau Testament, en Catherine Deneuve, una peli belga també interessant. Bé, estrenes de la setmana, mucha Jessica Chastain, que usted lo disfrute, don Manuel. Igualmente le digo. A los pies de su señora. Y a los suyos, adeu. Valencia Abierta, cerca de ti. Per a rematar, 6 minuts que ens queden per a les 2 de la vesprada, la cita en 25 anys de història, la trajectòria de la mitja marató de València Trinidad Alfonso. La podreu veure i disfrutar en Levante Televisió? Claro que sí, estem preparant un dispositiu molt especial al front del qual està l'amic Xavi Blasco. Hey, Xavi, què tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bé, de categoria, pues en ganes de veure esa retransmissió que esteu preparant, en fi, molt de cariño. Bueno, l'èxit de nou d'inscrits, una prova que complís 25 anys, en fi, una cita imprescindible per als amants del running. I dicen que agrada també per a casa. Levante Televisió, per segon any consecutiu, que ho donarà en directe i espero que ens ho passem també com l'any passat. Estem preparant un dispositiu espectacular per a este diumenge. Com és ràdio, deixa'm que te faci la foto. Eso, eh? Ara mateix estic intentant buscar un lloc d'aparcament perquè estem situant amb la nostra estimada, la jefa de todo, Miriam Cibera. Estem buscant així per a ubicar les càmeres en el lloc d'eixida. Ja he trobat el lloc d'aparcament, o sigui que ara se suposa que ja me sentiràs un poc millor. I estem preparant, com te dic, un dispositiu espectacular per a que des de les 8:50 en directe per Levante Televisió puguem viure este gran esdeveniment esportiu de la ciutat de València. Per cert, per als que estiguen participant o els que estiguen animant al carrer i no ho puguen veure, que estiguen tranquils, que a les 5 també ho oferirem en diferit. Genial, o sigui, en directe, a partir de les 8:45 i a partir de les 17 hores, de les 5 de la vesprada, pues podreu veure si heu participat, o heu estat, o habéis, os habéis animado a ir, o habéis ido a animar, que és l'altra manera també de participar, perquè hi ha un ambient de festa al voltant d'esta festa del running impressionant. De fet, avui arranca, no?, la fira del corredor allà en el Port de València, en Estinglados, no? Sí, efectivament, avui comença ja el que és la fira del corredor, que és l'excusa també perquè per ahir han de passar 12.500 persones a retirar el seu dorsal, i és també una mostra, diguem, de la indústria del running, perquè ahí hi ha expositors de tot tipus amb totes les novetats del mercat relacionades amb els equipaments esportius i també amb les noves tecnologies que estan ara incidint en este fenomen de masses que és l'atletisme popular, i com també ho serà esta mitja marató amb aquest rècord de participants que esmentaves. I també una dada que s'ha destacat molt i que jo de veres que vull que destacar també sobremanera, la de la participació femenina, amb aquest 21% de les participants que són dones, que pot semblar poc, però per als que portem molts anys en això sabem que és una barbaritat comparat al que passava fa uns anys. En la quantitat i també en la qualitat. Estic veient un planter en el cartell femení de primeríssima, i per descomptat també en els SICs, no?, els keniatas, que són sempre els que, bueno, van ahir marcant la pauta. Bueno, doncs podreu seguir-ho, per descomptat. En fi, ja d'entrada, un abraç i bon treball per al diumenge, però tot el desplegament tècnic de Levante Televisió, 8:45 en directe, a partir de les 5 en la gravació. Pega-li un beix a Miriam Cibera i a tot l'equip, i molta sort, Xavi, segur que serà de categoria. Moltíssimes gràcies, Simo, un abraç. You wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Shine a light on me. Que grandes! Creedence Clearwater Revival, recordant que tal dia com avui de l'any 72 anunciaven la seua separació, encara que la seua música perviurà per sempre. Besos de Arantxa Ferrer, Sílvia Tomàs, Vicente Bau, Ximo Rovira de la quadrilla de València Abierta. Tornem dilluns, molt bon cap de setmana. Au, adeu! Let the midnight special shine on me.